गई खूब खूब गई बात शनासई की खूब खूब शनासई की खूब खूब गई बात शनासई की उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई थी खूब खूब गई बात शनासई की खूब खूब कैसे कह दूं कह दूं कैसे कह दूं कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने कैसे कह दूं कह दूं कह दूं कह दूं कह दूं कह दूं कह दूं कह दूं कैसे कह दूं कैसे कह दूं कह दूं कह दूं कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने बात तो सच है मगर बात है रुसवाई के बात तो सच है मगर बात है रुसवाई के उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की खूब खूब गई बात चल तेरे दिल की तरह आबाद रहे आबाद रहे आबाद रहे आबाद रहे तेरा पहलू पहलू पहलू पहलू पहलू पहलू पहलू पहलू पहलू तेरा पहलू सदनी पगम बदलनी पर सदनी पगम तेरा पहलू तेरे दिल की आवाज रहे तुझे गुजरे न कयामत शबे तन्हाई ए तुझे गुजरे न कयामत शबे तन्हाई ए उसने कुछ मेरी पसीना गई बार